U, bu, tu, su, ju, hu, khu, du, zu, ru, zu, su, shu, su, du, tu, zu, ru, ru, fu, qu, ku, lu, mu, nu, wu, hu, u, you.